बाघ का बड़ा रोमांच, लेखक सैली केचम, चित्र टिमथी बुश, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। कई महान संगीतकारों की तरह जोहान सेबेस्टियन बाख एक संगीत परिवार से आए थे। बाख उत्तरी जर्मनी के एक शांत प्रांत थुरिंगिया में पले बढ़े, जहां उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने ग्रामीण संगीतकारों और गायकों के रूप में काम किया था। हालांकि बाख ने जल्दी ही एक प्रतिभाशाली कंपोजर के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली, लेकिन उनके पिता और भाई ने उन्हें कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना सिखाया। इन कौशलों ने बाख को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध बैरोक संगीतकार बनने में मदद की। बाख के दिनों में संगीतकार अपने काम के लिए धनी संरक्षकों पर निर्भर होते थे। बाख ने अपना अधिकांश संगीत चर्च के संगीतकारों और जर्मनी के शाही दरबारों के लिए लिखा। उन्होंने अपने बड़े परिवार के रखरखाव के लिए भी संगीत की आश्चर्यजनक मात्रा में रचना की। बाख के अपने खुद के 20 बच्चे थे, जिनमें से बाद में 4 संगीतकार भी बने। बाख का बड़ा रोमांच कहानी में बाख हैम्बर्ग के सेंट कैथरीन चर्च में प्रसिद्ध कंपोजर जॉन एडम रिंकेन को सुनने के लिए अपनी लंबी सैर के बारे में बताते हैं। रिंकेन की संगीत शैली ने बाख को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बाद में रिंकेन के कुछ कार्य को लिपिबद्ध भी किया। रिंकेन 99 साल की उम्र तक जीवित रहे। वो अपने दोस्त बाख को पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे महान कंपोज़र के रूप में स्वीकार किए जाने तक जीवित रहे। आइए सुनते हैं संगीतकार के बचपन की एक सच्ची कहानी पर आधारित बाख का बड़ा रोमांच। बाख परिवार थोड़ा असामान्य था। उन्होंने अपने सभी लड़कों का नाम जोहान रखा था। वे घर में केवल संगीत की बातें ही करते थे और गली में तुरहियां बजाते थे। फिर भी जोहान सेबेस्टियन उनमें एकदम अनूठा था। यहाँ तक कि सेबेस्टियन के पिता जोहान एम्ब्रियोसियस भी अपने बेटे की प्रतिभा से चकित थे। सेबेस्टियन कान से, दृष्टि से और दिल से किसी मंझे हुए उस्ताद की तरह संगीत बजाता था। हालांकि बाख परिवार के पास बहुत कम पैसा था, लेकिन उन्हें सेबेस्टियन से बहुत उम्मीदें थीं। उनका सपना था कि सेबेस्टियन किसी दिन यूरोप की शाही दरबारों के सामने अपने संगीत का प्रदर्शन करेगा। लेकिन सेबेस्टियन केवल 10 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए वो अपने भाई जोहान क्रिस्टोफ के साथ रहने के लिए चला गया, जो एक सामान्य गायक था, और वो एक शांत हरे पहाड़ी के पास एक परी कथा वाले गांव में रहता था, जो पक्षियों की चहचहाहट के साथ गूंजता था। हर सुबह सेबेस्टियन शहर का ऑर्गन वाद्य यंत्र बजाकर पक्षियों के संगीत को डुबाता था। रुको, वो चिल्लाया, वो मेरा कान है। तुमने आज फिर देरी की, सेबेस्टियन, उसके भाई क्रिस्टोफ ने बाख को बेंच से नीचे खींचते हुए कहा। सेबेस्टियन के पुराने जूते चर्च के पत्थर के फर्श पर गिर गए। वे जूते इतने बड़े थे कि उसे जूतों में पुआल भरना था। स्कूल जाओ, क्रिस्टोफ ने गंभीर रूप से कहा, अभी। सेबेस्टियन चिल्लाया, मैं स्कूल के साथ अपना नाता समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे बड़ा कंपोजर हूँ। नहीं, उसके भाई ने धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं। क्या? सेबेस्टियन चिल्लाया, मैंने कहा कि तुम पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे महान ऑर्गन वादक नहीं हो। मैं हूँ, सेबेस्टियन ने कहा, और फिर उसने अपने पैर पटके। तुम जर्मनी के सबसे शरारती लड़के हो, लेकिन तुम सबसे बड़े ऑर्गन वादक नहीं हो। क्रिस्टोफ ने सेबेस्टियन के कंधों पर हाथ रखा और उसे घुमाया। सेबेस्टियन, उन्होंने कहा, क्या तुम अपना शेष जीवन मेरा पुराना टीन का ऑर्गन बजाते हुए बिताओगे या फिर कठिन अध्ययन करके कोई संगीत छात्रवृत्ति जीतोगे और बाहर जाकर बड़ी दुनिया देखोगे? सेबेस्टियन ने अपने भाई की इस बात पर विचार किया। वो संगीत के अलावा लैटिन या गणित या किसी अन्य विषय का अध्ययन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि क्रिस्टोफ ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, इसलिए सेबेस्टियन ने स्कूल की ओर बहुत धीरे धीरे चलना शुरू किया। पिताजी क्या कहते? क्रिस्टोफ ने अपना सिर हिलाते हुए उदास होकर कहा। सेबेस्टियन ने संकरी गली में एक पत्थर को लात मारी। वो कहते कि मैं सबसे अच्छा हूँ, उसने कहा। सेबेस्टियन इतना परेशान था कि वो पूरे दिन सीधी तरह से सोच भी नहीं पाया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। क्रिस्टोफ, सेबेस्टियन ने पूछा, सारी दुनिया में सबसे महान ऑर्गन वादक कौन है? उसकी चिंता छोड़ो सेबेस्टियन, क्रिस्टोफ ने उत्तर दिया। उसने अपने भाई का सिर थपथपाया और मुस्कुराया। लेकिन तुम्हारे पास अनूठी प्रतिभा है। मैं सबसे महान ऑर्गन वादक हूँ, सेबेस्टियन खुशी से चिल्लाया। बिल्कुल नहीं, क्रिस्टोफ ने अपनी सूखी रोटी चबाते हुए कहा। हैम्बर्ग के बूढ़े एडम रिंकन सबसे अच्छे ऑर्गन वादक हैं। अच्छा, अब बिस्तर पर जाकर सो जाओ। सेबेस्टियन उछला और मुड़ा। वह इस बात को सहन नहीं कर सका। उसे अब और जानना ही था। क्रिस्टोफ ने रिंकन के संगीत की एक प्रति कैबिनेट में बंद करके रखी थी। वो सेबेस्टियन को उससे कभी खेलने नहीं देता था। क्रिस्टोफ के अनुसार सेबेस्टियन अभी उसके लिए तैयार नहीं था। आधी रात को सेबेस्टियन ने एक योजना बनाई। सेबेस्टियन सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतरा। उसने अपना हाथ पीतल के बड़े ताले और कैबिनेट की सलाखों के बीच बढ़ाया। चुपचाप बड़ी सावधानी से सेबेस्टियन ने भारी पीले पन्नों को लुढ़काया और उन्हें बाहर निकाला। फिर वो खिड़की के पास दौड़ा और चांदनी की रोशनी में उसने वो नोट्स पढ़े। तभी सेबेस्टियन ने सीढ़ियों पर एक चरमराहट सुनी। उसने छलांग लगाई, संगीत के कागज़ गिरा दिए और जल्दी से उनके ऊपर बैठ गया। क्रिस्टोफ ने अपनी फटी हुई नाइट कैप को उठाया। उसे तुरंत वापस रखो, उसने सख्ती से कहा, और आगे इस तरह के काम मत करना। यह संगीत काफ़ी आसान है, सेबेस्टियन ने उपहास करते हुए कहा। मैं उस संगीत को अपने पैर की उंगलियों से खेल सकता हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। पर तुम उसे रिंकन की तरह नहीं खेल सकते, उसके भाई ने आह भरी, और अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उस गर्मी में सेबेस्टियन ने सेंट माइकल चर्च की एक छात्रवृत्ति जीती। वो जर्मनी की सर्वश्रेष्ठ संगीत अकादमियों में से एक थी। सेंट माइकल हैम्बर्ग से केवल 30 मील की दूरी पर था। सेबेस्टियन ने अपने स्कूल से क्रिस्टोफ को लिखा और घोड़े के किराए के लिए उससे एक चांदी के सिक्के की भीख मांगी। सेबेस्टियन को बूढ़े संगीतज्ञ एडम रिंकन को सुनने के लिए हैम्बर्ग की सवारी करनी ही थी। माफ़ करना सेबेस्टियन, क्रिस्टोफ ने वापस लिखा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेबेस्टियन ने भाई के पत्र को अपनी जेब में डाला। ठीक है, उसने कहा, फिर मैं वहाँ पैदल चलकर ही जाऊँगा। और फिर वो चल दिया। वो स्कूल से चला। प्राचीन नमक व्यापारियों की सड़क का अनुसरण करते हुए उसने शहर को अपने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। फिर उसने घास के मैदानों को पार किया। वो जंगली बैंगनी झाड़ियों और सुनहरी भूरी घास के बीच से होकर गुजरा। वो पथरीली पहाड़ियों पर चरती भेड़ों के पीछे चला। उसने स्वच्छ पानी के नालों को पार किया और कभी कभी वो पत्थरों पर फिसला भी। वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो थककर पस्त नहीं हो गया और फिर उसके लिए एक और कदम चलना दूभर हो गया। सेबेस्टियन को एक लकड़ी का फार्म हाउस दिखा और वो रात को उसके खलिहान की छप्पर के नीचे ही सो गया। सुबह होते ही उसने अपने जूतों में और पुआल ठूंसी और फिर चलना शुरू किया। दोपहर तक सेबेस्टियन भूख से लगभग मर रहा था। वो एक चट्टान पर बैठ गया और उसने हवा को सूंघा। पास की एक सराय में से अद्भुत खाने की महक आ रही थी, चटपटे सॉसेज, गर्म गोभी और ताज़ी ब्रेड। उसका पेट गुड़गुड़ाया और वो काफ़ी बुरी तरह कराह उठा। सेबेस्टियन ने रसोई की खिड़की से झांका। यहाँ से भागो, रसोईया अंदर से चिल्लाया। उसने फिर से अंदर झांका। गुस्से में रसोइये ने दो बदबूदार मछलियों के सिर सीधे उस पर फेंके। मछली के सिर सेबेस्टियन से टकराकर उछले और उसके पैरों के पास की मिट्टी में जा गिरे। सेबेस्टियन ने अपनी नाक पकड़ ली, क्योंकि वो इतना भूखा और थका हुआ था कि उसने उन्हें निगलने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक बदबूदार मछली का सिर उठाया, उसे एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने मछली के सिर को थोड़ा हिलाया। मछली, खड़खड़ मत करो, सेबेस्टियन ने अपने खाने को हिलाते हुए कहा। अचानक मछली के सिर में से दो छोटे सिक्के लुढ़क कर बाहर गिरे, डैनिश सिक्के। अब सेबेस्टियन एक घोड़ा गाड़ी और यहाँ तक कि एक जोड़ी पहरेदार भी किराए पर ले सकता था। एक चमत्कार, सेबेस्टियन चिल्लाया। उसने खिड़की के नीचे थोड़ा सा नृत्य किया। उसने बावर्ची से कहा, मैं पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे महान कंपोज़र हूँ। मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि मैं आपकी सराय में नहीं रह पाऊँगा। सेबेस्टियन सराय के पास एक दूध की डेयरी पर रुका। वहाँ से उसने कुछ पनीर खरीदा और फिर हैम्बर्ग के लिए रवाना हुआ। सेंट कैथरीन चर्च में पहुँचने के बाद वो अंदर घुस गया और एक बेंच के पीछे जाकर छिप गया। जर्मनी में सबसे शानदार ऑर्गन को घूरते हुए सेबेस्टियन आश्चर्य में पड़ गया और उसकी भव्यता देखकर उसका जबड़ा नीचे की ओर लटक गया। ऑर्गन वाद्य यंत्र के पास एक छोटा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके लंबे सफ़ेद बाल चमकीले नीले रिबन से बंधे हुए थे। आहा, सेबेस्टियन फुसफुसाया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। रिंकेन। रिंकेन की नुकीली उंगलियां ऑर्गन पर इतनी तेज़ी से दौड़ने लगीं कि सेबेस्टियन उनका पीछा नहीं कर पाया। रिंकेन का संगीत चर्च की गुंबद से टकराकर हवा में गूंजने लगा। रिंकेन के संगीत को उन थके हुए शहरवासियों ने सुना जो उसे सुनने के लिए बाहर इकट्ठे हुए थे। संगीत ने उन घुंघराली भेड़ों को शांत किया जो सुनहरी घास पर चर रही थी। रिंकेन का संगीत ग्रामीण इलाकों के ऊपर लुढ़का और फिर वो समुद्री चील के साथ डुबकी लगाते हुए चमकते हुए उत्तरी समुद्र के पार चला गया। सेबेस्टियन हाँफने लगा। उसकी आंखों के गर्म आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे और वो ज़ोर से चिल्लाया, यह नहीं हो सकता। हे भगवान, बूढ़ा संगीतज्ञ चिल्लाया, वहाँ कौन है? मैं बाख हूँ, सेबेस्टियन सिसकने लगा, और कभी मैं पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे महान कंपोज़र हुआ करता था। यहाँ आओ युवा बाख, रिंकेन ने विनम्रता से कहा, आओ मेरे साथ संगीत रचो। फिर बाख और रिंकेन ने साथ साथ तब तक संगीत बजाया जब तक कि सूरज की आग का गोला सेंट कैथरीन की मीनार पर डूब नहीं गया। सेबेस्टियन ने कमज़ोर बूढ़े संगीतज्ञ के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वो रिंकेन के पास चुपचाप बैठा रहा और हैम्बर्ग की शाम की घंटियों को सुनता रहा जो शहर की सभी ऊंची मीनारों से बज रही थी और किसानों को खेतों से घर बुला रही थी। एक लंबे विराम के बाद रिंकेन अपने नए छात्र की ओर मुड़ा और उसने कहा, मुझे लगता था कि कला मर गई है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम में वो जिंदा है। जश्न मनाने के लिए सेबेस्टियन ने स्टाइल से वापस स्कूल जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी पर अपना दूसरा सिक्का खर्च किया। आखिरकार उसने तर्क दिया, मैं बाख हूँ और हालांकि मैं अभी पूरे जर्मनी और दुनिया में सबसे बड़ा कंपोज़र नहीं हूँ, पर एक दिन मैं वो ज़रूर हो सकता हूँ। और एक दिन वो वाकई में बना।